أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد اور ہو جائے حکم سب اللہ کا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار ہے. خلاصہ تفسیر. اور پھر ان کے اس کافر رہنے کی صورت میں اے مسلمانوں، تم ان کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ یعنی شرک نہ رہے، اور اللہ کا دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے، اور کسی کے دین کا خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہو جانا موقوف ہے قبول اسلام پر. تو حاصل یہ ہوا کہ شرک چھوڑ کر اسلام اختیار کریں. خلاصہ یہ ہے کہ اگر اسلام نہ لائیں تو ان سے لڑو جب تک اسلام نہ لائیں، کیونکہ کفار عرب سے جزیہ نہیں لیا جاتا. پھر اگر یہ کفر سے باز آ جائیں تو ان کے ظاہری اسلام کو قبول کرو، دل کا حال مت ٹٹولو، کیونکہ اگر یہ دل سے ایمان نہ لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں، وہ آپ سمجھ لیں گے تم کو کیا. اور اگر اسلام سے روگردانی کریں تو اللہ کا نام لے کر ان کے مقابلے سے مت ہٹو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہارا رفیق ہے، وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے، سو وہ تمہاری رفاقت اور نصرت کرے گا. معارف و مسائل. یہ سورہ انفال کی 39 آیت ہے. اس میں دو لفظ قابل غور ہیں، ایک لفظ فتنہ، دوسرا دین. یہ دونوں لفظ عربی لغت کے اعتبار سے کئی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ائمہ تفسیر صحابہ و تابعین سے اس جگہ دو معنی منقول ہیں، ایک یہ کہ فتنے سے مراد کفر و شرک اور دین سے مراد دین اسلام لیا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی تفسیر منقول ہے. اس تفسیر پر معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ مسلمانوں کو کفار سے قتال اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک کہ کفر مٹ کر اس کی جگہ اسلام آ جائے، اسلام کے سوا کوئی دین و مذہب باقی نہ رہے. اس صورت میں یہ حکم صرف اہل مکہ اور اہل عرب کے لیے مخصوص ہوگا، کیونکہ جزیرۃ العرب اسلام کا گھر ہے، اس میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین رہے تو دین اسلام کے لیے خطرہ ہے. باقی ساری دنیا میں دوسرے ادیان و مذاہب کو قائم رکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث اس پر شاہد ہیں. اور دوسری تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ فتنے سے مراد اس جگہ وہ ایذا اور عذاب و مصیبت ہے جس کا سلسلہ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ہمیشہ جاری رہا تھا. جب تک وہ مکہ میں تھے تو ہر وقت ان کے نلغے میں پھنسے ہوئے طرح طرح کی ایذائیں سہتے رہے. پھر جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو ایک ایک مسلمان کا تعاقب کر کے قتل و غارت کری کرتے رہے. مدینہ میں پہنچنے کے بعد بھی پورے مدینے پر حملوں کی صورت میں ان کا غیظ و غضب ظاہر ہوتا رہا. اور اس کے بالمقابل دین کے معنی قہر و غلبہ، دین کے معنی قہر و غلبہ کے ہیں. اس صورت میں تفسیر آیت کی ہو گئی کہ مسلمانوں کو کفار سے اس وقت تک قطع قتال کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ مسلمان ان کے مظالم سے محفوظ نہ ہو جائیں اور دین اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے کہ وہ غیروں کے مظالم سے مسلمانوں کی حفاظت کر سکے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے سے بھی اسی تفسیر کی تائید ہوتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ جب امیر مکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حجاج بن یوسف نے فوج کشی کی اور دونوں طرف مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے مقابلے پر چل رہی تھیں تو دو شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا اس وقت جس بلا میں مسلمان مبتلا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں جو کسی طرح ایسے فتنوں کو برداشت کرنے والے نہ تھے، کیا سبب ہے کہ آپ اس فتنے کو رفع کرنے کے لیے میدان میں نہیں آتے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سبب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی مسلمان کا خون بہانا حرام قرار دیا ہے. ان دونوں نے عرض کیا کہ کیا آپ قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یعنی مقاتلہ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں، ہم نے اس آیت کے مطابق کفار سے قتال جاری رکھا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا اور غلبہ دین اسلام کا ہو گیا، اور تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اب ہم قتال کر کے فتنہ پھر پیدا کر دو اور غلبہ غیر اللہ کا اور دین حق کے خلاف کا ہو جائے. مطلب یہ تھا کہ جہاد و قتال کا حکم فتنہ کفر اور مظالم کفار کے مقابلے میں تھا، وہ ہم کر چکے اور برابر کرتے رہے یہاں تک کہ یہ فتنہ فرو ہو گیا. مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کو اس پر قیاس کرنا صحیح نہیں، بلکہ مسلمانوں کے باہمی مقاتلے کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ ہیں کہ اس میں بیٹھے آڑا رہنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ ہیں کہ اس میں بیٹھا رہنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہے. خلاصہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ مسلمانوں پر اعداء اسلام کے خلاف جہاد و قتال اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ مسلمانوں پر ان کے مظالم کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اسلام کو سب ادیان پر غلبہ حاصل نہ ہو جائے، اور اس صورت صرف قرب قیامت میں ہوگی. اس لیے جہاد کا حکم قیامت تک جاری اور باقی ہے. اعداء اسلام کے خلاف جہاد و قتال کے نتیجے میں دو صورتیں پیدا ہو سکتی تھیں، ایک یہ کہ مسلمانوں پر ظلم و جور سے باز آ جائیں، خواہ اس طرح کے اسلامی برادری میں داخل ہو کر بھائی بن جائیں یا اس طرح کے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم و ستم سے باز آ جائیں اور اطاعت کا معاہدہ کر لیں. دوسرے یہ کہ وہ ان دونوں صورتوں میں سے کسی کو قبول نہ کریں اور مقابلے پر جمے رہیں. اگلی آیت میں ان دونوں صورتوں کے احکام مذکور ہیں. ارشاد فرمایا فَإِن انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرما دیں گے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے خلاف جہاد کو بند کر دیا جائے. اس صورت میں مسلمانوں کو یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ معرکہ قتال کے بعد کفار کی طرف سے صلح کا معاہدہ یا مسلمان ہو جانے کا اظہار بہت ممکن ہے کہ محض کوئی جنگی چال اور دھوکہ ہو. ایسی صورت میں جنگ بند کر دینا مسلمانوں کے لیے مضر ہو سکتا ہے. اس کا جواب ان الفاظ سے دیا گیا کہ مسلمان تو ظاہری اعمال کے پابند ہیں، دلوں کا دیکھنے والا اور ان کے مخفی سرائر کا جاننے والا صرف اللہ تعالی ہے. اس لیے جب وہ مسلمان ہونے کا اظہار کریں یا معاہدہ صلح کر لیں تو مسلمان اس پر مجبور ہیں کہ جہاد و قتال بند کر دیں. رہا یہ معاملہ کہ انہوں نے سچے دل سے اسلام یا صلح کو قبول کیا ہے یا اس میں دھوکہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے جانتے ہیں. اگر وہ ایسا کریں گے تو اس کا دوسرا انتظام ہو جائے گا. مسلمانوں کو ان خیالات اور خطرات پر اپنے معاملات کی بنیاد نہیں رکھنا چاہیے. اگر اظہار اسلام یا معاہدہ صلح کے بعد ان پر ہاتھ اٹھایا گیا تو جہاد کرنے والے مجرم ہو جائیں گے. جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں دشمنان اسلام سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں، اور جب وہ ایسا کر لیں تو ان کے خون اور اموال سب محفوظ ہو جائیں گے، بجز اس کے کہ اسلامی قانون کے ماتحت کسی جرم کی پاداش میں ان کو سزا دی جائے، اور ان کے دلوں کا حساب اللہ پر رہے گا کہ وہ سچے دل سے اس کلمے اور اعمال اسلام کو قبول کر رہے ہیں یا نفاق سے۔ دوسری ایک حدیث جو ابو داؤد نے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایت سے نقل کی ہے، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی معاہد پر، یعنی اس شخص پر جس نے اسلامی حکومت کی اطاعت و وفاداری کا معاہدہ کر لیا ہو، کوئی ظلم کرے یا اس کو نقصان پہنچائے یا اس سے کوئی ایسا کام لے جو اس کی طاقت سے زائد ہے یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی دلی رضامندی کے حاصل کرے، تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف معاہد کی حمایت کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت مذکورہ اور روایات حدیث نے بظاہر مسلمانوں کو ایک سیاسی خطرے میں مبتلا کر دیا کہ بڑے سے بڑا دشمن اسلام جب ان کی ضد میں آ جائے اور محض جان بچانے کے لیے کلمہ اسلام پڑھ لے تو مسلمانوں پر لازم کر دیا کہ فوراً اپنا ہاتھ روک لیں، اس طرح تو وہ کسی دشمن پر بھی قابو نہیں پا سکتے۔ مگر اللہ تعالی نے ان کے مخفی سرائر کو اپنے ذمہ لے کر معجزانہ انداز میں یہ کر دکھایا کہ عملی طور پر مسلمانوں کو کسی میدان جنگ میں ایسا ابتلا پیش نہیں آیا، البتہ صلح کی حالت میں سینکڑوں منافقین پیدا ہوئے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور بظاہر نماز روزہ بھی ادا کرنے لگے۔ ان میں سے بعض کم ظرف لوگوں کا تو اتنا ہی مقصد تھا کہ مسلمانوں سے کچھ فوائد حاصل کر لیں اور دشمنی کرنے کے باوجود ان کے انتقام سے محفوظ رہیں، اور بعض وہ بھی تھے جو سیاسی مقصد لے کر مسلمانوں کے راز معلوم کرنے اور مخالفین سے سازش کرنے کے لیے ایسا کر رہے تھے، مگر اللہ تعالی کے قانون ان سب کے بارے میں مسلمانوں کو یہی ہدایت دی کہ وہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کریں جب تک خود ان کی طرف سے اسلام دشمنی اور معاہدے کی خلاف ورزی ثابت نہ ہو جائے۔ قرآن کی یہ تعلیم تو اس صورت میں تھی جبکہ دشمنان اسلام اپنی دشمنی سے باز آ جانے کا اقرار اور معاہدہ کر لیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی ضد اور عناد پر قائم رہیں۔ اس کے متعلق حکم اس کے بعد کی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، یعنی اگر وہ بات نہ مانے تو تم یہ سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار حمایتی ہے اور وہ بہت اچھا حمایتی اور بہت اچھا مددگار ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم و جور اور کفر و شرک سے باز نہ آئیں تو مسلمانوں کے ذمہ وہی حکم ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ ان سے قتال جاری رکھیں، اور جہاد و قتال چونکہ بڑے لشکر اور بہت سے اسلحہ اور ساز و سامان پر عادتاً موقوف ہے اور مسلمانوں کو عام طور پر یہ چیزیں کم حاصل تھیں، اس لیے یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو حکم قتال بھاری معلوم ہو یا وہ اپنی قلت تعداد اور قلت سامان کی وجہ سے یہ محسوس کرنے لگیں کہ ہم مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس کا علاج اس طرح کیا گیا کہ مسلمانوں کو بتلایا گیا کہ اگرچہ تعداد اور سامان ان لوگوں کے پاس مسلمانوں سے زائد صحیح، مگر وہ اللہ تعالی کی غیبی نصرت و حمایت کہاں سے لائیں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہے، جس کو وہ ہر میدان میں اپنے ساتھ مشاہدہ کرتے رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ یوں تو امداد و حمایت دنیا میں ہر فریق کسی نہ کسی سے حاصل کر ہی لیتا ہے، مگر مدار کار اس مددگار کی قوت و طاقت اور علم تجربہ پر ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی طاقت و قوت اور علم و بصر سے زیادہ کیا برابر بھی سارے جہاں کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ سب سے بہتر حمایتی اور مددگار ہے۔ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے کسی چیز سے سو اللہ کے واسطے ہے، اس میں سے پانچواں حصہ اور رسول کے واسطے اور اس کے قرابت والوں کے واسطے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے واسطے، اگر تم کو یقین ہے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن پھر گئیں دونوں فوجیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. خلاصہ تفسیر. اور اس بات کو جان لو کہ جو شے کفار سے بطور غنیمت کے تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے کل پانچ حصے کیے جائیں، جن میں سے چار حصے تو مقاتلین کا حق ہے اور ایک حصہ یعنی اس کا پانچواں حصہ پھر پانچ حصوں پر تقسیم ہوگا، جن میں سے ایک تو اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، جن کو دینا بمنزلہ اس کے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیا، اور ایک حصہ آپ کے قرابت داروں کا ہے اور ایک حصہ یتیموں کا ہے، ایک حصہ غریبوں کا ہے. اور ایک حصہ مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر یقین رکھتے ہو جس کو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن یعنی جس دن کے بدر میں دونوں جماعت مؤمنین اور کفار کی باہم مقابل ہوئی تھی نازل فرمایا تھا. مراد اس سے امداد غیبی بواسطہ ملائکہ کی ہے، یعنی اگر ہم پر اور ہمارے الطاف غیبیہ پر یقین رکھتے ہو تو اس حکم کو جان رکھو اور عمل کرو. یہ اس لیے بڑھا دیا کہ خمس نکالنا شاق نہ ہو، اور یہ سمجھنے کہ یہ ساری غنیمت اللہ ہی کی امداد سے تو ہاتھ آئی، پھر اگر ہم ایک کو ایک خمس نہ ملا تو کیا ہوا، وہ چار خمس بھی تو ہماری قدرت سے خارج تھے، بلکہ محض قدرت الہیہ سے حاصل ہوئے، اور اللہ ہی ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. پھر تمہارا استحقاق تو اتنا بھی نہیں تھا، یہ بھی بہت مل گیا. معارف و مسائل. اس آیت میں مال غنیمت کے احکام اور اس کی تقسیم کا قانون مذکور ہے. اس سے پہلے چند ضروری الفاظ کی تشریح سن لیجئے. لفظ غنیمت لغت میں اس مال کے لیے بولا جاتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے. اصطلاح شریعت میں غیر مسلموں سے جو مال جنگ و قتال اور قہر و غلبہ کے ذریعے حاصل ہو اس کو غنیمت کہتے ہیں، اور جو صلح اور رضامندی سے حاصل ہو جیسے جزیہ و خراج وغیرہ اس کو فئی کہا جاتا ہے. قرآن کریم نے انہی دونوں لفظوں سے ان دونوں قسموں کے احکام بتلائے گئے ہیں. سورہ انفال میں مال غنیمت کے احکام کا ذکر ہے جو جنگ و قتال کے وقت غیر مسلموں سے حاصل ہو. یہاں سب سے پہلے ایک بات پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ اسلامی اور قرآنی نظریے کے مطابق تمام کائنات کی اصلی ملکیت صرف اس ذات حق تعالی کی ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے. انسان کی طرف کسی چیز کی ملکیت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے قانون کے ذریعے کسی شخص کی ملکیت قرار دے دی ہو. جیسے سورہ یاسین میں چوپائے جانوروں کے ذکر میں ارشاد فرمایا، أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. یعنی کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ چوپاؤں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر لوگ ان کے مالک بن گئے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی ملکیت ذاتی نہیں، ہم نے اپنے فضل سے ان کو مالک بنا دیا. جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتی ہے یعنی کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پہلے حق تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے اپنے رسول اور کتابیں بھیجتے ہیں، جو بدبخت اس انعام الہی سے بھی متاثر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ان کے مقابلے میں جہاد و قتال کا حکم دے دیتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان باغیوں کے جان و مال سب مباح کر دیے گئے، ان کو تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے نفع اٹھانے کا حق نہیں رہا بلکہ ان کے اموال بحق سرکار ضبط ہو گئے. انہی ضبط شدہ اموال کا دوسرا نام مال غنیمت ہے، جو کفار کی ملکیت سے نکل کر خالص حق تعالیٰ کی ملکیت میں رہ گئے. ان ضبط شدہ اموال کے لیے زمانہ قدیم سے حق تعالیٰ کا قانون یہ رہا ہے کہ ان سے کسی کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایسے اموال کو جمع کر کے کسی کھلی جگہ میں رکھ لیا جاتا اور آسمان سے ایک بجلی آ کر ان کو جلا دیتی تھی. یہی علامت ہوتی تھی اس جہاد کے قبول ہونے کی. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو چند خصوصیات حق تعالی کی طرف سے عطا ہوئیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال غنیمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال کر دیا گیا، کما فی حدیث مسلم، اور حلال بھی ایسا کہ اس کو اطیب الاموال کہا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ پاک مال. وجہ یہ ہے کہ جو مال انسان اپنے کسب اور کمائی سے حاصل کرتا ہے اس میں انسانوں کی ملکیت سے واسطہ در واسطہ منتقل ہو کر ایک مال اس کی ملکیت میں آتا ہے، اور ان واسطوں میں حرام و ناجائز یا مکروہ طریقوں کا احتمال رہتا ہے، بخلاف مال غنیمت کے ایک کفار کی ملکیت ان سے ختم ہو کر براہ راست حق تعالی کی ملکیت رہ گئی، اور اب جس کو ملتا ہے براہ راست حق تعالی کی ملکیت سے ملتا ہے، جس میں کوئی شبہ اور شائبہ حرمت یا کراہت کا نہیں رہتا. جیسے کنویں سے نکالا ہوا پانی یا خود رو گھاس جو براہ راست حق تعالی کا انعام انسان کو ملتا ہے، کوئی انسانی واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مال غنیمت جو پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، امت مرحومہ کے لیے بطور انعام حلال کر دیا گیا. آیت مذکورہ میں اس کی تقسیم کا ضابطہ اس عنوان سے بیان فرمایا گیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اس میں عربی لغت کے قاعدے سے اول تو لفظ ما عموم پر دلالت کرتا ہے، پھر اس عموم کی تاکید مزید کے لیے من شیئن بڑھایا گیا، جس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ چھوٹی بڑی چیز مال غنیمت میں حاصل ہو وہ سب اسی قانون کے تحت داخل ہے. کسی چیز کو معمولی یا چھوٹا سمجھ کر کوئی شخص قانون تقسیم کے علاوہ اگر لے لے گا تو وہ سخت مجرم قرار پائے گا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوئی اور اس کا دھاگا بھی جو مال غنیمت کا جز ہو، کسی کے لیے اس کا بغیر اپنے حصہ شرعی کے لیے لے لینا جائز نہیں. اور مال غنیمت میں سے کوئی چیز بغیر حصے کے لینے کو حدیث میں غلول فرما کر اس پر شدید وعید فرمائی ہے، اور عام چوری سے زیادہ شدید حرام قرار دیا ہے. ضابطہ تقسیم کا یہ عنوان دے کر تمام مجاہد مسلمانوں کو اس سے باخبر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، مگر ایک خاص ضابطے کے تحت حلال ہے، اس کے خلاف اگر کوئی لے گا تو وہ جہنم کا ایک انگارہ ہوگا. قرآنی قانون کا یہی وہ امتیاز ہے جو دنیا کے دوسرے قوانین کو حاصل نہیں، اور یہی قانون قرآنی کی تاثیر کامل اور کامیابی کا اصلی راز ہے کہ اول خوف خدا و آخرت کو پیش نظر کر کے اس سے ڈرایا گیا، دوسرے نمبر میں تعزیری سزائیں بھی جاری کی گئیں۔ ورنہ غور کا مقام ہے کہ عین میدان جنگ کی افراتفری کے وقت جو اموال غیر مسلموں کے قبضے سے حاصل کیے جائیں، جن کی تفصیل نہ پہلے سے مسلمانوں کے امیر کے علم میں ہے نہ کسی دوسرے کے، اور موقع میدان جنگ کا ہے جو عموماً جنگل اور صحرا ہوتے ہیں جن میں چھپنے چھپانے کے ہزاروں مواقع ہوتے ہیں، نرے قانون کے زور سے ان اموال کی حفاظت کسی کے بس میں نہیں۔ صرف خوف خدا و آخرت ہی وہ چیز تھی جس نے ایک ایک مسلمان کو ان اموال میں ادنا تصرف کرنے سے باز رکھا۔ اب اس ضابطۂ تقسیم کو دیکھیے، ارشاد فرمایا: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یعنی مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کے رشتہ داروں کا اور یتیموں مسکینوں مسافروں کا ہے۔ یہاں پہلے تو یہ بات غور طلب ہے کہ ضابطہ پورے مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے، مگر قرآن نے صرف اس کے پانچویں حصے کی تقسیم کا ضابطہ یہاں ذکر فرمایا، باقی چار حصوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اس میں کیا راز ہے اور باقی چار حصوں کی تقسیم کا کیا قانون ہے؟ لیکن قرآن میں غور و تدبر کرنے سے ان دونوں باتوں کا جواب انہی لفظوں میں یہ نکل آتا ہے کہ قرآن کریم نے جہاد کرنے والے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا: ما غنمتم، یعنی جو کچھ تم نے غنیمت میں حاصل کیا، اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ مال ان حاصل کرنے والوں کا حق ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ارشاد فرما دیا کہ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور رسول وغیرہ کا ہے، تو اس کا نتیجہ صاف ہی نکل آیا کہ باقی چار حصے غانمین اور مجاہدین کے ہیں، جیسے قرآن کریم کے قانون وراثت میں ایک جگہ ارشاد ہے: وَمَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، یعنی جب کسی شخص کے وارث اس کے ماں باپ ہوں تو ماں کا تیسرا حصہ ہے۔ یہاں بھی صرف ماں کے ذکر پر اکتفا کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ باقی دو حصے باپ کا حق ہیں۔ اسی طرح ما غنمتم کے بعد جب صرف پانچویں حصے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رکھا گیا، تو معلوم ہوا کہ باقی چار حصے مجاہدین کا حق ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور عمل نے اس کو اور اس کی پوری تفصیلات کو واضح کر دیا کہ یہ چار حصے مجاہدین میں ایک خاص قانون کے تحت تقسیم فرمائے۔ اب اس پانچویں حصے کی تفصیل سنیے جس کو قرآن کریم نے اس آیت میں متعین فرما دیا ہے۔ الفاظ قرآنی میں اس جگہ چھ الفاظ مذکور ہیں: للہ، للرسول، لذی القربا، الیتاما، المساکین، ابن السبیل۔ اس میں لفظ للہ تو ایک جلی عنوان ہے ان مصارف کا جن میں یہ پانچواں حصہ تقسیم ہوگا، یعنی یہ سب مصارف خاص اللہ کے لیے ہیں۔ اور اس لفظ کے اس جگہ لانے میں ایک خاص حکمت ہے جس کی طرف تفسیر مظہری میں اشارہ کیا گیا ہے، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے صدقات کا مال حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے شایان شان نہیں، کیونکہ عام لوگوں کے اموال کو پاک کرنے کے لیے ان میں سے نکالا ہوا حصہ ہے، جس کو حدیث میں اوساخ الناس فرمایا ہے، یعنی لوگوں کا میل کچیل، وہ شان نبوت کے لائق نہیں۔ مال غنیمت کے پانچویں حصے میں سے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی قرآن کی اس آیت نے حصہ دیا ہے، اس لیے اس پر متنبع کیا گیا کہ یہ حصہ لوگوں کی ملکیت سے منتقل ہو کر نہیں آیا، بلکہ بلا واسطہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ مال غنیمت کفار کی ملک سے نکل کر براہ راست حق تعالی کی خالص ملکیت ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالی کی طرف سے بطور انعام تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذوی القربا کو جو حصہ مال غنیمت کے خمس سے دیا گیا ہے وہ لوگوں کے صدقات کا نہیں بلکہ براہ راست حق تعالی کی طرف سے فضل و انعام ہے۔ شروع آیت میں فرمایا گیا للہ، یعنی یہ سب مال اصل میں خالص ملکیت اللہ تعالی کی ہے، اسی کے فرمان کے مطابق مذکورہ مصارف میں خرچ کیا جائے گا۔ اس لیے اس خمس کے اصلی مصارف پانچ رہ گئے، رسول، ذوی القربا، یتیم، مسکین، مسافر۔ پھر ان میں استحقاق کے درجے مختلف ہیں۔ قرآن کریم کی بلاغت دیکھیے کہ ان درجات استحقاق کا فرق کس باریک اور لطیف انداز سے ظاہر فرمایا گیا ہے کہ ان پانچ میں سے پہلے دو پر حرف لام لایا گیا ہے، للرسول ولذی القربا، اور باقی تین قسموں کو بغیر حرف لام کے باہم معطوف بنا کر ذکر کر دیا گیا۔ حرف لام عربی زبان میں کسی خصوصیت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ للہ میں حرف لام اختصاص ملکیت کے بیان کے لیے ہے کہ اصل مالک سب چیزوں کا اللہ تعالی ہے، اور لفظ للرسول میں استحقاق کی خصوصیت کا بیان مقصود ہے کہ اللہ تعالی نے خمس غنیمت کے صرف کرنے اور تقسیم کرنے کا حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جس کا حاصل امام طحاوی کی تحقیق اور تفسیر مظہری کی تقریر کے مطابق یہ ہے کہ اگرچہ اس جگہ خمس کے مصارف میں پانچ ناموں کا ذکر ہے، لیکن در حقیقت اس میں پورا تصرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ اپنی ثواب دید کے مطابق ان پانچ قسموں میں سے خمس غنیمت کو صرف فرمائیں۔ جیسا کہ سورہ انفال کی پہلی آیت میں پورے مال غنیمت کا حکم یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثواب دید کے مطابق جہاں چاہیں سر فرمائیں، جس کو چاہیں دیں۔ آیت وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ نے کل مال غنیمت کے پانچ حصے کر کے چار کو مجاہدین کا حق قرار دے دیا، مگر پانچواں حصہ بدستور اسی حکم میں رہا کہ اس کا صرف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب دید پر چھوڑا گیا۔ صرف اتنی بات کا اضافہ ہوا کہ اس پانچویں حصے کے پانچ مصارف بیان کر دیے گئے کہ یہ ان میں دائر رہے گا، مگر جمہور ائمہ اہل تحقیق کے نزدیک آپ کے ذمہ یہ لازم نہیں تھا کہ اس خمس کے پانچ حصے برابر کریں اور مندرجہ آیت پانچوں قسموں میں برابر تقسیم کریں، بلکہ صرف اتنا ضروری تھا کہ خمس غنیمت کو انہی پانچ قسموں کے اندر یا سب کو یا بعض کو اپنی ثواب دید کے مطابق عطا فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی سب سے بڑی واضح دلیل خود اس آیت کے الفاظ اور ان میں بیان کی ہوئی مصارف کی قسمیں ہیں کہ یہ سب قسمیں عملاً الگ الگ نہیں بلکہ باہم مشترک بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلاً جو شخص کی ذوی القربا میں داخل ہے وہ یتیم بھی ہو سکتا ہے، مسکین اور مسافر بھی۔ اسی طرح مسکین اور مسافر یتیم بھی ہو سکتے ہیں، ذوی القربا بھی۔ جو مسکین ہے وہ مسافر کی فہرست میں بھی آ سکتا ہے۔ اگر ان سب قسموں میں الگ الگ برابر تقسیم کرانا مقصود ہوتا تو یہ قسمیں ایسی ہونا چاہیے تھیں کہ ایک قسم کا دوسری قسم میں داخل نہ ہو، ورنہ پھر یہ لازم آئے گا کہ جو ذوی القربا میں سے ہے اور وہ یتیم بھی ہے، مسکین بھی اور مسافر، تو اس کو ہر حیثیت میں سے ایک ایک حصہ ملا کر چار حصے دیے جائیں، جیسا کہ تقسیم فرائض و میراث کا یہی قاعدہ ہے کہ ایک شخص کو میت کے ساتھ مختلف قسم کی قرابتیں حاصل ہیں تو ہر قرابت کا حصہ اس کو الگ ملتا ہے، اور امت میں اس کا کوئی قائل نہیں کہ ایک شخص کو چار حصے دیے جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقصود اس آیت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پابندی عائد کرنا نہیں ہے کہ ان سب قسموں کو ضرور ہی دیں اور برابر دیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ خمس غنیمت کا مال ان پانچ قسموں میں سے جس قسم پر جتنا خرچ کرنا آپ کی رائے میں مناسب ہو اتنا دے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے جب اس خمس میں سے ایک خادم کا سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور گھر کے کاموں میں اپنی محنت و مشقت اور کمزوری کا سبب بھی ظاہر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذر فرما کر ان کو دینے سے انکار کر دیا کہ میرے سامنے تمہاری ضرورت سے زیادہ اہل صفہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ضرورت ہے جو انتہائی فقر و افلاس میں مبتلا ہیں، ان کو چھوڑ کر میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ہر ایک قسم کا الگ حق نہیں تھا، ورنہ ذوی القربیٰ کے حق میں فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے کون مقدم ہوتا، بلکہ یہ سب بیان مصارف ہیں، بیان استحقاق نہیں۔ تقسیم خمس بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمہور ائمہ کے نزدیک خمس غنیمت میں جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت و رسالت کی بنا پر ایسا ہی تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر یہ بھی حق دیا گیا تھا کہ پورے مال غنیمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی چیز انتخاب کر کے لے لیں، جس کی وجہ سے بعض غنیمتوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اشیاء دی بھی تھی، اور خمس غنیمت میں سے آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ ادا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ حصہ خود بخود ختم ہو گیا، کیونکہ آپ کے بعد کوئی رسول و نبی نہیں۔ خمس ذوی القربیٰ، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ فقراء ذوی القربیٰ کا حق خمس غنیمت میں دوسرے مصارف یعنی یتیم، مسکین، مسافر سے مقدم ہے، کیونکہ فقراء ذوی القربیٰ کی امداد زکات و صدقات سے نہیں ہو سکتی، دوسرے مصارف زکات و صدقات سے بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ اغنیا ذوی القربیٰ کو اس میں سے دیا جائے گا یا نہیں، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے کہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ذوی القربیٰ کو عطا فرماتے تھے، اس کی دو بنیادیں تھیں، ایک ان کی حاجت مندی اور فقر، دوسرے اقامت دین اور دفاع عن الاسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و امداد۔ دوسرا سبب تو وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا، صرف پہلا سبب فقر و حاجت مندی رہ گیا۔ اس کی بنا پر تا قیامت ہر امام و امیر ان کو دوسروں سے مقدم رکھے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے۔ اور بعض فقہا کے نزدیک سہم ذوی القربیٰ بحیثیت قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے باقی ہے، جس میں اغنیا اور فقراء سب شریک ہیں، البتہ امیر وقت اپنی ثوابدید کے مطابق ان کو حصہ دے گا۔ اور اصل چیز اس معاملے میں خلفائے راشدین کا تعامل ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کیا۔ صاحب ہدایہ نے اس کے متعلق لکھا ہے، چاروں خلفائے راشدین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خمس غنیمت کو صرف تین قسموں میں تقسیم فرمایا ہے، یتیم، مسکین، فقیر۔ البتہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ فقراء ذوی القربیٰ کو خمس غنیمت سے دیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ تخصیص صرف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نہیں، دوسرے خلفاء کا بھی یہی عمل ہوگا۔ اور جن روایات سے یہ ثابت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے آخری زمانے خلافت تک ذوی القربیٰ کا حق نکالتے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس کا متولی بنا کر ذوی القربیٰ میں تقسیم کراتے تھے، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ وہ تقسیم فقراء ذوی القربیٰ کے لیے مخصوص ہو۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ فائدہ، ذوی القربیٰ کی تعیین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرما دی کہ بنو ہاشم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ ہی تھا، بنو المطلب کو بھی ان کے ساتھ اس لیے شامل فرما لیا تھا کہ یہ لوگ بھی جاہلیت و اسلام میں کبھی بنو ہاشم سے الگ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ قریش مکہ نے جب غذائی مقاطعہ بنو ہاشم کا کیا اور ان کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا، تو بنو المطلب کو اگرچہ قریش نے مقاطعہ میں داخل نہیں کیا تھا، مگر یہ لوگ اپنی رضامندی سے مقاطعے میں شریک ہو گئے۔ غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا گیا، آیت مذکورہ میں بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے مادی اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی واضح فتح اور کفار کی عبرتناک شکست اس دن میں ہونے کی بنا پر کفر و اسلام کا ظاہری فیصلہ بھی اس دن ہو گیا. اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ من حلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. جس وقت تم تھے ورلے کنارے پر اور وہ پرلے کنارے پر اور قافلہ نیچے اتر گیا تھا تم سے اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے وعدے پر ایک ساتھ، لیکن اللہ کو کر ڈالنا تھا ایک کام کو جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ مرے جس کو مرنا ہے قیامت حجت کے بعد اور جیوے تاکہ مرے جس کو مرنا ہے قیام حجت کے بعد اور جیوے جس کو جینا ہے قیام حجت کے بعد، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. جب اللہ نے وہ کافر دکھلائے تجھ کو تیری خواب میں تھوڑے، اور اگر تجھ کو بہت دکھلا دیتا تو تم لوگ نامردی کرتے اور جھگڑا ڈالتے کام میں، لیکن اللہ نے بچا لیا، اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں. اور جب تم کو دکھلائی وہ فوج مقابلے کے وقت تمہاری آنکھوں میں تھوڑی، اور تم کو تھوڑا دکھلایا ان کی آنکھوں میں تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا اور اللہ تک پہنچتا ہے ہر کام. خلاصہ تفسیر: یہ وہ وقت تھا کہ جب تم اس میدان کے ادھر کے والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ یعنی کفار اس میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے. ادھر والے سے مراد مدینہ سے نزدیک کا موقع، اور ادھر والے سے مراد مدینہ سے دور کا موقع. اور وہ قافلہ قریش کا تم سے نیچے کی طرف کو بچا ہوا تھا، یعنی سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا. حاصل یہ کہ پورے جوش کا سامان جمع ہو رہا تھا کہ دونوں آپس میں آمنے سامنے تھے کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر جوش میں آئے. ادھر قافلہ رستے ہی میں تھا، جس کی وجہ سے لشکر کفار کو اس کی حمایت کا خیال دل نشین ہوا، جس سے اور جوش میں زیادتی ہو. غرض وہ ایسا شدید وقت تھا، پھر بھی خدا تعالی نے تم پر امداد غیبی نازل کی، جیسا اوپر ارشاد ہوا ہے. انزلنا على عبدنا، اور وہ تو مصلحت یہ ہوئی کہ اتفاقاً مقابلہ ہو گیا، ورنہ اگر پہلے سے حسب معمول و عادت تم اور وہ لڑائی کرنے کے لیے کوئی بات ٹھہراتے کہ فلاں وقت لڑیں گے تو مقتدا حالت موجودہ کا یہ تھا کہ ضرور اس تقدر کے بارے میں تم میں اختلاف ہوتا، یعنی خواہ صرف مسلمانوں میں باہم کے بوجہ بے سر و سمانی کے، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، اور خواہ کفار کے ساتھ اختلاف ہوتا، جس کی وجہ سے اس طرف کی بے سر و سمانی اور اس طرف مسلمانوں کا روب، بہرحال دونوں طرح اس جنگ کی نوبت نہ آتی. پس اس میں جو فوائد ہوئے وہ ظہور میں نہ آتے، جن کا بیان لیہلیکا میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان کر دیا کہ اس کی نوبت نہیں آئی، بلا قصد لڑائی ٹھن گئی، تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے، یعنی تاکہ حق کا نشان ظاہر ہو جائے، اور جس کو برباد یعنی گمراہ ہونا ہے وہ نشان آئے پیچھے برباد ہو، اور جس کو زندہ یعنی ہدایت یافتہ ہونا ہے وہ بھی نشان آئے پیچھے زندہ ہو. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا لڑائی ہونا تاکہ ایک خاص طریق سے اسلام کا حق ہونا ظاہر ہو جائے، کہ اس قلت عدد و کم سامانی پر مسلمان غالب آئے، جو کہ خارق عادت ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اسلام حق ہے، بس اس سے حجت الہیہ تام ہو گئی. اس کے بعد جو گمراہ ہوگا وہ وضوح حق کے بعد ہوگا، کہ جس میں عذاب کا پورا استحقاق ہو گیا اور عذر کی گنجائش ہی نہ رہی. اسی طرح جس کو ہدایت نام ہونا ہوگا وہ حق کو قبول کر لے گا. خلاصہ حکمت کا یہ ہوا کہ حق واضح ہو جائے، اور بلا شبہ اللہ تعالی خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں کہ اس وضوح کے بعد زبان اور قلب سے کون کفر کرتا ہے اور کون ایمان لاتا ہے. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں آپ کو وہ لوگ کم دکھلائے، چنانچہ آپ نے صحابہ کو اس خواب کی خبر کی کہ ان کے دل خوب قوی ہو گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لوگ زیادہ کر کے دکھا دیتے اور آپ صحابہ سے فرما دیتے تو اے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تمہاری ہمتیں ہار جاتی، اور اس امر قتال میں تم میں باہم نزاع اور اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کم ہمتی اور اختلاف سے تم کو بچا لیا. بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے. اس کو معلوم تھا کہ اس طرح ذوق پیدا ہوگا، اس طرح قوت، اس لیے ایسی تدبیر کی اور صرف خواب ہی میں آپ کو کم دکھلانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ تتمیم حکمت کے لیے بیداری میں مقابلے کے وقت مسلمانوں کی نظر میں بھی کفار کم دکھلائی دیے، جیسا کہ بالعکس بھی ہوا، جو کہ واقعے کے مطابق تھا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تمہیں جبکہ تم مقابل ہوئے ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھلا رہے تھے، اور اسی طرح ان کی نگاہ میں تم کو کم کر کے دکھلا رہے تھے، تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے، جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے لیہلیک من ہلک، اور سب مقدمے خدا ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے. وہ حالق اور حی یعنی گمراہ اور مہتد کو سزا و جزا دیں گے. معارف و مسائل. غزوہ بدر کفر و اسلام کا وہ پہلا معارکہ تھا جس نے ظاہری اور مادی طور پر بھی اسلام کی برتری اور حقانیت کا ثبوت دیا، اس لیے قرآن کریم میں اس کی تفصیلات بیان کرنے کا خاص اہتمام فرمایا. آیات متذکرہ میں اسی کا بیان ہے، جس کے ذکر میں بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کے علاوہ ایک خاص مصلحت اس کا اظہار ہے کہ اس معارکے میں ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کے فتح پانے کا کوئی امکان نہ تھا، اور مشرکین مکہ کی شکست کا کوئی احتمال نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی غیبی قوت نے سارے ساز و سامان اور ظاہری اسباب کی کایا پلٹ دی. اسی واقعے کی وضاحت کے لیے ان آیات میں غزوہ بدر کے محاذ جنگ کا پورا نقشہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. ان آیات کی تشریح سے پہلے چند الفاظ و لغات کی تشریح دیکھ لیجئے. عدوہ کے معنی ایک جانب کے آتے ہیں، اور لفظ دنیا ادنا سے بنا ہے جس کے معنی ہیں قریب تر. آخرت کے مقابلے میں اس جہاں کو بھی دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عالم آخرت کی نسبت انسان کی طرف قریب تر ہے. اور لفظ قصوا اقصا سے بنا ہے، اقصا کے معنی ہے بعید تر. 42 آیت میں ہلاکت اور اس کے مقابلے میں حیات کا ذکر آیا ہے. ان دونوں لفظوں سے موت و حیات کے ظاہری معنی مراد نہیں، بلکہ معنوی موت و حیات یا ہلاکت و نجات مراد ہے. معنوی حیات اسلام و ایمان، معنوی حیات اسلام و ایمان ہے، اور موت شرک و کفر. قرآن کریم نے کئی جگہ یہ الفاظ اس معنی میں استعمال کیے. ایک جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے ایمان والو تم کہاں مانو اللہ و رسول کا جب تم کو وہ ایسی چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہاری حیات ہے. مراد حیات سے وہ حقیقی حیات اور دائمی راحت ہے جو ایمان و اسلام کے صلے میں ملتی ہے. اب آیات کی تفسیر یہ ہوئی کہ 42 آیت میں غزوہ بدر کے محاذ جنگ کا نقشہ یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمان عدوہ دنیا کے پاس تھے اور کفار عدوہ قصوہ کے پاس. مسلمانوں کا مقام اس میدان کے اس کنارے پر تھا جو مدینہ سے قریب تھا، اور کفار میدان کے دوسرے کنارے پر تھے جو مدینہ سے بعید تھا. اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جس کی وجہ سے یہ جہاد کھڑا کیا گیا تھا وہ بھی مکہ سے آنے والے لشکر کفار سے قریب اور مسلمانوں کی ضد سے باہر 3 میل کے فاصلے پر سمندر کے کنارے کنارے چل رہا تھا. اس نقشہ جنگ کے بیان سے مقصد یہ بتلانا ہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع غلط جگہ ٹھہرے تھے جہاں سے دشمن پر قابو پانے کا بلکہ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی امکان ظاہری اعتبار سے نہ تھا، کیونکہ اس میدان کی وہ جانب جو مدینہ سے قریب تھی ایک ریتیلی زمین تھی جس میں چلنا بھی دوبھر تھا. پھر پانی کی کوئی جگہ ان کے پاس نہ تھی، اور مدینہ سے بعید والی جانب جس پر کفار نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا وہ صاف زمین تھی اور پانی بھی وہاں سے قریب تھا. اور اس میدان کے دونوں کناروں کا پتہ دے کر یہ بھی بتلا دیا کہ دونوں لشکر بالکل آمنے سامنے تھے کہ کسی کی طاقت یا زور دوسرے سے مخفی نہ رہ سکتا. نیز یہ بھی بتلا دیا کہ مشرکین مکہ کے لشکر کو یہ بھی اطمینان حاصل تھا کہ ہمارا تجارتی قافلہ مسلمانوں کی ضد سے نکل چکا ہے، اب اگر ہمیں ضرورت پڑے تو وہ بھی ہماری امداد کر سکتا ہے. اس کے بالمقابل مسلمان اپنی جگہ کے اعتبار سے بھی تکلیف و پریشانی میں تھے، اور کہیں سے کمک ملنے کا بھی کوئی احتمال نہ تھا. اور یہ بات پہلے سے متعین اور ہر لکھے پڑھے آدمی کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000. مسلمانوں کے پاس نہ سواریوں کی تعداد کافی تھی اور نہ اسلحے کی. اس کے بالمقابل لشکر کفار ان سب چیزوں سے آراستہ تھا. نہ مسلمان اس جہاد میں کسی مسلح لشکر سے جنگ کی تیاری کر کے نکلے تھے. ہنگامی طور پر ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنے اور دشمن کی قوت کو پست کرنے کے خیال سے صرف 313 مسلمان بے سامانی کے عالم میں نکل کھڑے ہوئے تھے. اچانک غیر ارادی طور پر 1000 جوانوں کے مسلح لشکر سے مقابلہ پڑ گیا. قرآن کی اس آیت نے بتلایا کہ لوگوں کی نظر میں یہ واقعہ اگرچہ ایک اتفاقی حادثے کی صورت میں بلا ارادہ پیش آیا، لیکن دنیا میں جتنے اتفاقات غیر اختیاری صورت سے پیش آیا کرتے ہیں ان کی سطح اور صورت اگرچہ محض اتفاقات کی ہوتی ہے، لیکن خالق کائنات کی نظر میں وہ سب کے سب ایک مستحکم نظام کی لگی بندھی کڑیاں ہوتی ہیں. ان میں کوئی چیز بے ربط یا بے موقع نہیں ہوتی. جب وہ پورا نظام سامنے آ جائے اس وقت انسان کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس اتفاقی واقعے میں کیا کیا حکمت مستور تھی. غزوہ بدر ہی کے واقعے کو لے لیجئے. اس کی اتفاقی اور غیر اختیاری صورت سے ظاہر ہونے میں یہ مصلحت تھی کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، یعنی اگر عام دنیا کی جنگوں کی طرح یہ جنگ بھی تمام پہلوؤں پر غور و فکر اور باہمی قراردادوں کے ذریعے لڑی جاتی تو حالات کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جنگ ہوتی ہی نہیں، بلکہ اس میں اختلاف پڑ جاتا، خواہ اس طرح کہ خود مسلمانوں کی رائے اپنی قلت و کمزوری اور مقابل کی کثرت و قوت کو دیکھ کر مختلف ہو جاتی، یا اس طرح کے دونوں فریق اہل کفر اور اہل اسلام مقررہ وعدے پر میدان میں نہ پہنچتے. مسلمان تو اپنی قلت و کمزوری کو دیکھ کر اقدام کی ہمت نہ کرتے، اور کفار پر حق تعالی جل شانہ نے مسلمانوں کا روب جمایا ہوا تھا، وہ کثرت و قوت کے باوجود مقابلے پر آنے سے گھبراتے. اس لیے قدرت کے مستحکم نظام نے دونوں طرف ایسے حالات پیدا کر دیے کہ زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے. مکہ والوں کو تو ابو سفیان کے قافلے کی گھبرائی ہوئی فریاد نے ایک ہولناک صورت میں سامنے آ کر بے سوچے سمجھے چلنے پر آمادہ کر دیا. مسلمانوں کو اس خیال نے کہ ہمارے مقابلے پر کوئی جنگی مسلح لشکر نہیں، ایک معمولی تجارتی قافلہ ہے، مگر علیم و خبیر کو منظور یہ تھا کہ دونوں میں باقاعدہ جنگ ہو جائے تاکہ اس جنگ کے پیچھے جو نتائج فتح اسلام کے ظہور میں آنے والے ہیں وہ سامنے آ جائیں. اس لیے فرمایا ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا، یعنی ان حالات کے باوجود جنگ اس لیے ہو کر رہی کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام کرنا ہے اس کی تکمیل کر دکھائے، اور وہ یہ تھا کہ 1000 جوانوں کے مسلح با سامان لشکر کے مقابلے میں 313 بے سر و سامان فاقہ زدہ مسلمانوں کی ایک ٹولی، اور وہ بھی محاذ جنگ کے اعتبار سے بے موقع، جب اس پہاڑ سے ٹکراتی ہے تو یہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتا ہے اور یہ چھوٹی سی جماعت فتح مند ہوتی ہے. جو کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ ہے کہ اس جماعت کی پیٹھ پر کوئی بڑی قدرت اور طاقت کام کر رہی تھی جس سے یہ 1000 کا لشکر محروم تھا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی تائید اسلام کی وجہ سے اور اس کی محرومی کفر کی وجہ سے تھی، جس سے حق و باطل اور کھرے کھوٹے کا پورا امتیاز ہر سمجھدار انسان کے سامنے آ گیا. اس لیے آخر آیت میں ارشاد فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، یعنی واقعہ بدر میں اسلام کی کھلی حقانیت اور کفر و شرک کے باطل و مردود ہونے کو اس لیے کھول دیا گیا کہ آئندہ جو ہلاکت میں پڑے وہ دیکھ بھال کر پڑے، اور جو زندہ رہے وہ بھی دیکھ بھال کر رہے، اندھیرے اور مغالطے میں کوئی کام نہ ہو. اس آیت کے الفاظ میں ہلاکت سے مراد کفر اور حیات و زندگی سے مراد اسلام ہے. مطلب یہ ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد غلط فہمی کا احتمال اور عذر تو ختم ہو گیا، اب جو کفر اختیار کرتا ہے وہ دیکھتی آنکھوں ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، اور جو اسلام اختیار کرتا ہے وہ دیکھ بھال کر دائمی زندگی اختیار کر رہا ہے. پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ خوب سننے والے جاننے والے ہیں کہ سب دلوں میں چھپے ہوئے کفر و ایمان تک ان کے سامنے ہیں، اور ہر ایک کی سزا و جزا بھی. 43 اور 44 دونوں آیتوں میں خاص کرشمہ قدرت کا ذکر ہے جو غزوہ بدر کے میدان میں اس غرض کے لیے عمل میں لایا گیا کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ دونوں لشکروں میں سے کوئی بھی میدان جنگ چھوڑ کر اس جنگ کو ہی ختم کر ڈالے، کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں مادی حیثیت سے بھی حقانیت اسلام کا مظاہرہ کرنا مقدر تھا. اور وہ کرشمہ قدرت یہ تھا کہ لشکر کفار اگرچہ واقعے میں مسلمانوں سے 3 گنا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو ان کی تعداد بہت کم کر کے دکھلائی تاکہ مسلمانوں میں کمزوری اور اختلاف پیدا نہ ہو جائے. اور یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے بتلا دیا جس سے ان کی ہمت بڑھ گئی. دوسری مرتبہ عین میدان جنگ میں جبکہ دونوں فریق آمنے سامنے کھڑے تھے، مسلمانوں کی تعداد کم دکھلائی گئی. آیت نمبر 43 میں خواب کا واقعہ اور 44 میں بیداری کا مذکور ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظروں میں اپنا مقابل لشکر ایسا نظر آ رہا تھا کہ میں نے اپنے قریب کے ایک آدمی سے کہا کہ یہ لوگ 90 آدمیوں کی تعداد میں ہوں گے. اس شخص نے کہا کہ نہیں، 100 ہوں گے. آخری آیت میں اس کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے یقللکم فی اعینہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی مقابل لشکر کی نظر میں کم کر کے دکھلایا. اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد تو حقیقت ہی میں کم تھی، وہ صحیح تعداد ان کو دکھلا دی، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جتنی تعداد واقعی تھی اس سے بھی کم کر کے دکھلایا گیا، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کی تعداد تو اس سے زیادہ معلوم نہیں ہی ہوتی جن کی خوراک ایک اونٹ ہو۔ عرب میں کسی لشکر کی تعداد معلوم کرنے کے لیے اس سے اندازہ قائم کیا جاتا تھا کہ کتنے جانور ان کی خوراک کے لیے ذبح ہوتے ہیں۔ ایک اونٹ 100 آدمیوں کی خوراک سمجھا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میدان بدر میں وہاں کے کچھ لوگوں سے قریش مکہ کے لشکر کا پتہ چلانے کے لیے پوچھا تھا کہ ان کے لشکر میں جو روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، تو آپ کو 10 اونٹ روزانہ بتلائے گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 لشکر کا تخمینہ قائم فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل کی نظر میں مسلمان کل 100 آدمی کی تعداد میں دکھلائے گئے۔ یہاں بھی کم کر کے دکھلانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین کے قلوب پر مسلمانوں کا روب پہلے ہی نہ چھا جائے، جس کی وجہ سے وہ میدان چھوڑ بھاگے۔ فائدہ: اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات معجزہ اور خرق عادت کے طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کا مشاہدہ غلط ہو جائے، جیسا یہاں ہوا۔ اسی لیے اس جگہ دوبارہ فرمایا: لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، یعنی یہ کرشمہ قدرت اور آنکھوں کے مشاہدات پر تصرف اس لیے ظاہر کیا گیا کہ جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے، یعنی مسلمانوں کو قلت و بے سامانی کے باوجود فتح دے کر اسلام کی حقانیت اور تائید غیبی کا اظہار جو اس جنگ سے مقصود تھا وہ پورا کر دکھائے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا: وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، یعنی آخر کار سب کام اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹتے ہیں، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے۔ قلت کو کثرت پر، قوت کو ضعف پر غلبہ دے دے، کم کو زیادہ، زیادہ کو زیادہ کو کم کر دے۔ اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔